hegyezni, nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az új közönség hóbondja lázasan tolmombol, szivatta lent a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bárféle készülék. Nugi! Ha jön a kedves utlagranti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jár, talán a sávígyó épp most csókolja nője habnyakát. Csak tárcsázza habát, mondja számát, segít a kocsáz a végé frány Amerikát. Bizonyos volt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya Amerikát. Halló, kérem, Kovács Lukács! Bizonyos Bell, találkozás, bizonyos Bell, az a frány Bell, bizonyos a Bell, bizonyos a Bell. Erre varja a gombot! STFM 98.6 240-33 8. Erre varja a gombot Happy Endre! Üzengessünk így, nem? Emberek! Azt mondom neked, Számi G! Soha többet nem jössz be a gettóba, mert a katonáim ott fognak állni a rózsaszín impalák tetején, és elvégzik a dolgokat! Happy Endre! Azt üzenjük neked innen a Rock'n'Roll HRZ-ből, hogy ez az élet, öreg, jó? Öreg! Gyere le az amfiteátrumba! Mindegyikünknél lesz egy-egy férfias megafon. Azt mondom neked, próbálkozzál szerdán este 8-tól éjfélig, öreg. Azt egy majd kevés, meglátjuk. Egy egyáltalán nem hallgatott műsorsávba, jó? Na. Endre. Haló. Haló. Amatőr. Nem ment végig a felvétel. Meghalt a rock'n'roll. Meghalt télapó. Meghalt télapó. Már csak mi maradtunk a... Én olyan osztán. Drága dolgokat kértem. Én is. De lehet, hogy inkább az lesz, az igazi ajándék. Az igazi ajándék ingyen. Fogja magát és belekulál a csizmánkba, gyerekek, úgyhogy előbb inkább mindenki magába rendezzel a dolgait, jó? Mert indul a rock'n'roll HRZ. Csak magadban bízhatsz. 2001. december 5. Meg a Nunchakuban. Jön a török srácok, rock'n'roll. Welcome back. 98.6-on. Haló! Itt a Rockszív Rádió. Mesélj! Hello! Hello, haló! Hello, haló! Azt se tudod, fiú vagy-e, vagy lány, vagy fiú vagy, vagy lány? Bajja Bozsi? Vagy Hedzsa Bajja Bajja? Tike vagyok, és... Pityke? Téke. Téke. Téke. Téke. Téke. Téke. Akinek a nagyajkába beleszaladt a szike. Csata. Mi van? Még egyszer? Tikinek, Tike, akinek az én kukim semmike. Semmike? Hát Tike? Nem tudom, mivel nincsen viszonyítási alapom. Azt miért nincsen? Mivel még soha életemben nem láttalak. De kukit láttál már? Hát láttál te már fűben kukit? Láttam, ott ült, igen, és Tike halász. Azért fog fejsüveggel megkeresni. Ki kell halászni őket, miért aztán be kell nevelni. Miért telefonáltál, Tike? Azért telefonáltam, mert az a srác, aki a barátnőit szeretném borotváltatni. Igen, igen. Annak szívesen segítenék. Borbé Balázsnak hívják a fiút. Ezt ne, bocsáss meg, Tike, ne arra, hogy... Esetleg küldjétek el Robi, a számát. Robi, találtad zenét alád. Nem mi? Tudom, hallod-e a zenét, amit a Robi játszik alád? Nem. Figyelj, figyelj, figyelj. New York, League, I'm Atlantic. And I'm a Mittelmeere. Tike, mondom a srác New York, League, I'm Atlantic. And I'm a Mittelmeere. Király. Tike, annyit szeretnék neked mondani, mondom a fiúnak a számát, jó? 1-800. Nem mond, küldd el SMS-be. Nem. De miért beszélt ilyen artikulátlan hangon? Mert ő a Mihály. Na, szóval az, ne. Hogy... Ez a Mihály. Persze, természetesen. És a Forever Youngot szeretnéd tőlünk kérni. Női hangon. Még egyszer. Ritka egyébként az ilyen pervers kisfiú, mint a Mihály. Nem a Mihály. De. Ki a Mihály? Ki a Mihály? Mihály az Isten. Isten. Mihály a Deus Ex Machina. Bocs, az ott van köztetek? A zsákból előhúzott botocska. A kis gömböc. Jó, értelek. A legkisebb királyfi. kapanyányi mondjuk. Kisfej mondja meg a nagynak, hogy mit kell csinálni, akkor mi van? Te miről beszéltek? Kisfej mondja meg a nagynak, hogy mit kell csinálni, akkor mi van? Ezzel nem gondolkozhatok mi? De gondolkozzál. Ez egy tök jó kérdés. Jól van. Pávó bácsi búcsúzik el tőled. Játsszuk el neki a kalakutát. Na jó, sziasztok. Nagyon királyok vagytok. Sziasztok. Te is király vagy. Ez a zene is király. Szíved arany, zsiszlát. Figyelj. Hangot. Hangot. Szíves, jó? Tam Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel. Die schwarzen Kulleraugen, das Ganze drum und dran, das schau ich an und sag mir dann. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Der Tower steht in London, der Louvre an der Seine. Doch ich in meinem Fallen, ich steh auf Madeleine. New York liegt am Atlantik, Athen am Mittelmeer. Doch ich träum von Madeleine, die liebt mir so sehr. Sie hat die schönsten Beine, so schlank und wunderbar. Die schau ich an und mir wird klar. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am Pungu, die Nacht ist kalt am Pol. Bei ihr, da wird mir beides und das tut so wohl. So dreht sich diese Erde im Kreis und bleibt nicht stehen. Bei mir, da dreht sich alles allein um Madeleine. Wir sind ein schönes Pärchen, sein Gestern liebt doch sie. Nur mich und meine Geografie. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an der Madeleine. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt nur an Madeleine. Ez jó volt. Ez egy nagyon kedves ajándék. Igazi férfi vagy, Robi. Haló! Haló! Szevasztok! Mi az adó? Szervusz, Rokkó! Mi az adó? Ja. Szevasz, öreg harcos. Mi az adó? Megvan a Rokszív! Rokszív! Ez itt a Rokszív rádió az STFM 98.6-on. Jó van, egészségetekre. Szóval az adó az legalizált rablás. Mi újság a blues világában? Ja, nem azt kérdezi, mi az adó, tehát hogy melyik rádióadó, hanem maga az adó, amit fizet, az legalizált rablás. Vigyázz már, ez okos. De egyébként Yakuza vagyok, csak meg vagyok fázva egy kicsit. Ja, nem baj, Yakuza, okay, fújt ki az orrod. Csattis ki. Mindannyian a rock Yakuza vagyunk. Aha, fújt ki, Yakuza. Mert elég rosszul. Jó, Yakuza, te is szét vagy varva? Mit csinálok? Te is szét vagy varva? Várjál, tartsatok egy picit. Akarod, hogy bevarjunk neked egy nagy tetkót? Nem, gyerekek, nem volt Yakuza. Nem értjük, miért ez a sok dobogó szív, ez a kihangosító telefon. Csak hívták közbe. Gyerekek. Haló? Haló, ez itt a rock szív. Csattátok a várostársakat a Happy Andrévből. Nagyon kemény. Így jöttek el. Happy André és a várostársak. Ide figyelj, Happy Andre! Most üzenem neked, Happy, gyere ide szerda este 8-kor. Haló? Haló? Haló? Itt vagyunk. Oké, okay, én is. Elvesztettük a fonalat, ne haragudj. Mi van? Azt kérdezsz, hogy mi van? Ez a te pár perced, érted? Pár, és így berúgtad a bunkómágnest megint a lábaddal. Persze, de... Hadd menjen egy kicsit. Ne, kapcsolt ki. Na. Zenéljünk, ugye? Persze, természetesen. Fújjuk ki magunkat. Lazítsunk rá. Elő a tollasütőket, jól be vannak hangolva. Elő a lábas fedőt és a fokkanalokat. Te vagy a dobos. Elő anya régi szalma kalapját, te vagy Mike Hutchins, akadd föl magad, bevegy a szájt. Look in his eye. Oh, baby. Rest on a leather. Pick it up, boy. Flesh on the line. Can you hear what I'm saying? It wasn't me. Words, weapons, sharpened knives. Makes you wonder how the other half died. The devil inside. The devil inside. The half died. I'm saying, what is the devil inside? The devil inside. Makes you wonder. But here come the man with a look in his eye. How can I forget the nothing that but full of pride? Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. The devil inside, the devil inside. Every single one was the devil inside. Devil inside. Devil inside. Every single one of us is the devil inside. Devil inside. Oh yeah. Oh baby. Get up. The devil inside. The devil inside. Look in the eye. The devil inside. Ezt figyelj, most sem fogok énekelni. Csak nagyon kemény a basszusod. Naomi, nagyon jól csinálod itt lent szájjal. Nagyon jó. Every single one of us is the devil inside. Devil inside. Devil inside. Every single one of us is the devil inside. És akik képletes értelemmel a színpadot tartják. Köszönjük Viktor Máténak, hogy ma is elvállalta a zenei rendezést. Devil inside. Bétot Lászlónak, hogy előképünk volt a szövegi megformázás területén. És köszönjük annak a 30 technikusnak, aki csöndben a háttérből segíti az adásunkat. Ti vagytok a mi herkuleseink. Köszönjük szépen, akik megmentetek minket. Ti vagytok a mi tálészaink, akik a föld golyóvisán a hitremény zsülőletet tartjátok a vállatokon. Ti vagytok a mi prométeuszaink, akik elhoztátok nekünk az adástüzét. Ti vagytok a mi Pandora szelencénk, amelyben mindig kiengedjük a zsűlöletet. Ti vagytok a mi atlaszunk, akik a hátukon hordják a műsort. Atlasz, a tálesz az egy tétel volt, tudom, elég tufa vagyok. Segítettem. Jó. Figyelj! Segítettem. Nem sokára meg lesz az érettségi gondoljuk nektek is. Segítettem most. Nem voltam soha humán behajtottságú, jó? Segítettem, tanultál valamit. Igen. Atlasz. Tálesz. Tálesz. Hogy jutott ezzel a tálesz? Mert a Thales mondta azt, hogy minden vízbe mártott a test a súlyából annyit, mondta. Mert tudom, hanem Plutarkosz. Vagy valaki, haló, vagy valaki, haló, vagy valaki a középpályára. Segítsetek, egy bunkóval vagyok összezárva. Mivel valaki volt középpályás volt, azt tudom, erre emlékszem. Haló. Várj, Bugi. Mit furuljázol? Jaj, de jó. Szupa. Nagyon jó.

careful, cause his mama taught him that. I got a good man. Freunde in Budapest. Das ist die Antwort von unserem Freund Rob auf die Frage, wie lautet das auf Deutsch? Lieder der Nacht, Marianne Rosenberg. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ich weiß nicht, woher du kommst. Doch wenn du gehst, dann geh mit Hát ez gyönyörű volt, Rob. Istenem. Elérzékenyültem, na. Robi tudott válaszolni. Jaj, a búbogara bújt bele a szívembe. Haló? Haló? Haló? A válasz. Ez egy háború. Hát Robi, föl van adva a labda. Ez valami gyermek. Elég már a süket, mond már eleget pecseget. Ez a Mekmester, nem? Dehogyis. Ez nagyon török zene. Remek, emeletet. Ismerjük mi ez? Nem, megint fel van adva a labda. Oké, okay, jó. Jó van akkor. Na hát akkor az végig hallgatjuk. Nagyjából szerintem ennyi elég ebből. Igen. Hát Robnak fel van adva a lecke. Igen. Robi, hogy készülsz egyébként? Tehát mire gondolsz? Mi lenne a méltó válasz? Hát meghallgatunk szerintem, egy dalt? Szerintem megint meghallgatunk egy dalt, és megint így kell, hogy menjek. Gyerekek, jó, Rob versus Anonymous versus Cowboy. 7.160.000 hallgató. Akkor következzen a dal. Még 3,5 perc, tiszta zene, az Estefem 98.6-on, a Rock Szalagy Robi rádióján. Hit, remény, sűrület. de François Mister, sprechen Sie Deutsch beszél. Ha bennem egy belföldi tisztel, az üzletünk megköthető. Csillog a cucc a kezemben, önre kacsint ez a kincs, és erről jut sajna eszembe, hogy egy huncut vasam sincs. Rézmozsarat vegyenek, bájosan antik. Rézmozsarat vegyenek, ez mostanság romantik. Ebbe tör borsot az öreg anyám, a nagypapa orra alá. Rézmozsarat vegyenek, már a készletem nem tart soká. Mozsaram ezer éves, rajta dicső a penész. Én nekem nincs ezer évem, már estére kell ez a pénz. Randira vár ma a drága, indul egy új szerelem. És mégsem lehet, hogy egy lányka már a startnál fizessen. Rézmozsarat vegyenek, mi bűbájosan antik. Rézmozsarat vegyenek, ez mostanság romantik. Ebbe tört borsot az öreg anyám. Szeretettel köszönjük a stúdióban Öcsi bácsit. Szevasztok! Öcsi bácsi, hogyan osztályozná ezt a Rob a hallgatta kovboly mérkőzést? Én azt gondolom, hogy a gyerek nagyon jól kitáncolta először az első tészt, és aztán Robi, hát ahogy szoktak, nagyon jó lábmunkával visszavágott, és gyakorlatilag padlóra küldte a srácot. Öcsi bácsi, sokan mondják, hogy a Robi padlón volt, miután a Csákon kiütötte. Most a Robi most így úgy tűnik, hogy Robi visszatért. Föláll, a Robi nem olyan gyerek, aki nem marad. A Robi gyerek kiszalad, berohal, lábukkal, nagyon jó, és egyszer kiütéssel fog győzni most azt már mindig. Azt figyeltük meg, Öcsi bácsi, hogy hála ennek az újraépítő kúrának, amely, ha jól tudom... Dolgoztunk, Gyabi, a Öcsi bácsi vezényletével zajlott. Új nevet adtunk a Pistire. Tehát ugye Robi most már az ütőereje is nagyobb. Robi borzalmas a tűt, kérlek szépen, minden ütésen jól célzott és talál, és azt vettem észre, hogy a hallgatót egyszer kiütötte. Öcsi bácsi, köszönjük az interjút! Without me, I'm just a gigolo. And everywhere I go, people on the park line playing. The baker ever dance, still needs romance. Oh, what they say. And there'll come a day when you could pass away. But what will they say about me when the end counts? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad, lonely, sad, lonely. Oh, the sun, sweet mother, take a chance with me, 'cause I am so bad. I'll sing your sweet love song all of the time. She will only be, only, only, only, only be a boy. I'm Buddy Bossy Bop, chill bop. Cheers for me. hamangilibibi hamangisigilisugilibu. Szevasztok, ez a hitemény zsűrölet, és benne két fiatal ember, akik most angolul fogunk fölkommentálni, fölkonferálni, vagy mi a tököm? Mr. Jake and Elwood Blues. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Universal Amphitheater. Well, here it is, the late 1970s, going on 1985. You know, so much of the music we hear today is reprogrammed electronic disco. We never get a chance to hear master bluesmen practicing their craft anymore. By the year 2006, the music known today as the blues will exist only in the classical records department of your local public library. So tonight, ladies and gentlemen, while we still can, let us welcome from Rock Island, Illinois, the blues band of Joliet Jake and Elwood Blues, the Blues Brothers. Remény zsűrölet. A Give Me Some Lovin' is a Blues Brothers.